قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي دلائل عقليه په مسله توحید الله تعالی باندې قل ورته پیغمبره مې يرزقكم څوک دې چې روزي در کوي تاسو دره من السماء والارض د اسمان نو د زمکینه ته اسمان نه الله تعالی باران نه وري د زمکینه الله تعالی شینکی راټوګي دا دل څوک کوي اما یملک السمع والابصار او څوک دې چې اختیار لري ستاسو د پاره د غوګون ول ابصار د سترګو د سترګو د غوګون مالک څوک دې د سترګې غوګونه چا در کړی دي او مې يخرج الحي من الميت او څوک دې چې راوباسي ژوند لري د مړ نه و یخرج المیت من الحی او څوک دې چې راوباسي مړ در د ژوند نه و مې يدبر الامر څوک دې چې تنظیم کوون کې کارونه دي نور کارونه څوک کوي اسمان شین دی ور یزده و غیره و غیره پس یقولون الله نوی دیو چی خامخا دیو بوی چی دا کارون اللہ تعالی کئی فا قول ارتو ای فیغم برا فلا تتقون نوی تاسو زن نبچ کوئی دی شرک نا دیتا وی دا مشرکان و عقیده پا نظام عالمی تکوینی کی راغی عقیده سوا وی اسمان اللہ تعالی پیدا کرده زمک اللہ تعالی پیدا کرده باران اللہ تعالی وری دا روزی اللہ تعالی خالق دی مالک دی رازق دی لند خبر دا شولا زمونگا محترمین تبلیغان چی کم بیان کئی کم بیان چا کئی نو دا ټول بیان د مکی مشرکان ته معلومو الله تعالی خالق دے مالک دے رازق دے دا ټول ولا انسان تو من خلق السماوات والارض بلکہ الله تعالی وی کنه کردے دی مشرکان نه ته پوسو کی چی د ازمکه اسمان نه چا پیدا کړی دی نو دا الله تعالی پیدا کړی دا روزی در څوک در کیدا خو الله تعالی را کئی دا نور څوک راخیږي دا سپوږمۍ څوک راخیږي دا الله تعالی راخیږي دا غوګونه او سترګې او دا پوزه چا در کړی دا الله تعالی دا مل کول او ژوندۍ کول څوک کوي دا الله تعالی کوي او دغه سی بیا پسې وای دا اوبه چا روانې کړلې دا غټ غټ غرونه چا پیدا کړی دي دا ونې پکې چا پیدا کړی دي په دې ونو کې دا پانی چا پیدا کړلې په دې پانو کې چې دا وړې وړې کرخې دا چا پیدا کړی دي او دغه پسې لګیا شه دا ټوله عقیده مکیره مشرکانو دا یې ساتله دا یې منل تاسو ما ویل دې ته نظام عالمي ته ما بده خبر نه کړی ها که څوک یې بده ونه کړی تبلیغیان سم ماسنه دی ویل خو هم تبلیغیان صاحبان چې کوم بیان کوي چې الله تعالی خالق دی مالک دی رازق دی دغه بیان ټول د مکی مشرکان ته معلومه هغه به دیوانی پوی دی دا ټول کارونه الله تعالی کوي مسله بس کی و په نظام عالمي تشریعي کې و په نظام عالمي تشریعي کې و چې شریعت او قانون سات به الله تعالی په دغه باندې جګړه شیخ صاحب رحمت الله علیه د کابل ګرام اعلان کې دغه لیکلی دی چې جګړه په څه باندې و وای الله تعالی ټولو پیغمبرانو له الله تعالی ټولو پیغمبرانو له په دعوت کې کلمه درب غوړه کړی و ولی ځکه مسله چې د حاکمیت و مسله د ربوبیت و مسله د تشریع او د قانون سازی و او هر پیغمبر چې راغلی دی یا هغه نظام عالمی تشریعي چې هغه نظام چې هغه طاغوتی حکومت و حکومت به و طاغوتی حکومت هغه یې ختمه و لکه موسی علیه السلام د فرعون خپل حکومت یا به ول هغه نظام ختمه او ابای اجدادی قانون به ول ختمه او ابراهیم علیه السلام دغه کوله او کله یو پیغمبر به دوانه ختمه ول پغه د جرګو نظام به مو او خپل حکومت هم قائمو نبی صلی الله علیه وسلم راغ دوانه خبرې نو کله چې پیغمبر به دا خبره کوله چې قانون او نظام به د الله تعالی نو بس بیا دغه حل لکه څنګه تاسو بار بار ویل بیا جنگونه دي په غار کې کینه غرنی برازی او بیا هجرت کوا او لاسونه پرې کیږي مرګری شهیدان کیږي کافران مرداریږي بس بیا په یو قبر کې سوتو شهیدان خخوا او بس دغه حالت دی بیا کله به بیا شهیدان کیږي کله به وسو شهیدان کیږي کله به سوار له شهیدان کیږي او کله به سلوخ شهیدان کیږي دغه بیا راځي بس دغه به کار بیا کی نو دی کی الله تعالی دا مشرکان او عقیده بیان کړی ده قل ورته پیغمبر مې يرزقكم من السماء والارض سوک روزی درکې تاسو تر اسمان او د ځمکې نه د اسمان نه روزی سره یعنی باران ورول د ځمکې نه روزی سره شین کړه ټکول اما یملک السمع والابصار سوک دی چې اختیار لري د غوګونو د سترګو د غوګونو سترګې چا درکړې دي او مې يخرج الحي من الميت او سوک دی چې راوباسي ژوندې له مړینې او سوک دی چې راوباسي مړله ژوندې نه او مې يدبر الامر او سوک دی چې انتظام کړي ټول کارونه دا نظام عالمي تکوین دا سوک چلای کله وریځي کله بارانی کله اسمان شینی نو څوک غریب دی څوک مالدار دی چله الله تعالی اولاد ورکی چله الله تعالی اولاد نه ورکی کله اوړی دی نو کله جمع دی کله یخنی ده کله گرمی ده دا کارونه سو کوي تبلیغانو چې څنګه بیان کوي دا ټول هغه به دا خبره کوي دا الله تعالی کوي پس یقولون ان خامخ وای دی چې دا الله تعالی کوي قول دوی پیغمبره فلا تذقون چې دا کارونه الله تعالی کوي بیا ځان د شرک نه ولې نه وځ کوي فذلکم الله ربکم نو دغه صفاتون ول الله تعالی رب سره الحق فرشتیا دغه رشتیا ذات دی یقیني ذات دغه دی چې دا کارونه کوي فماذا بعد الحق الا الضلال نو نشته لري ورستو د پرې خودل د حق نه مگر گمراهی ده دا آیات مبصرین لیکل ښکار دلیل پرې مسله باندې چې د عقیدې په مسلې کې یو طرف ته حق دین بل طرف ته حق نشي کېدل یو طرف ته موحد دین بل طرف ته وخامه خامشریکی به دین وای یو طرف ته عقیده توحید دین بل طرف ته عقیده شرک فماذا بعد الحق فماذا بعد ترک الحق اصل سره فماذا بعد الحق نو نشتری ورستو د پرې خودر د حق نه الا زلال مگر گمراهی ده فانا تصرفون نو سرنګي اوریدل شي تاسو سره حق نه فانا تصرفون عن الايمان مع قيام البرهان تفسیر جلالین وی دا الله تعالی په توحید باندې دلائل قائم شوی دي نو بیا کم طرف ته تاسو ولې بل طرف ته کم دیته زی کذالک حقت کلمه ربک علی الذين فسقوا انهم لا يؤمنون دا رد په مشرکان باندې دا ایتم تعلق ساتي د مکه سره کذالک حقت کلمه ربک دغه سی پوره شوی د فیصله درپسته علی الذين پاکستان باندې فسقوا چینا پرمان دي تفسیر جلالین وی فسقوا په معنا د کفرو سره دي او دا حقت کلمه ربک سده لا یؤمنون چې دی ایمان نه راوړي دا آیات مشکلاتونه ده ځان په دیوانی پوی کی دوه توجیهات مفسرین بیان کړی دي یو قول مفسرین دار چې دا لا یؤمنون دا تفسیر دی کلمه ربک لپاره نو ترجمه لسی وکي کذالک حقت کلمه ربک دغه سی پر شوی دا فیصله دربسته ستا درب فیصله سره انهم لا یؤمنون چې دی ایمان نه راوړي څوک الذین فسقوا کسان چې بکو پر باندې کلک دي وسقو معنا کفرو چې کوبر اکړه دي هغه ایمان نه راوړي دویم قول لمبسرین دار چې د کلمه ربکنه مراد وعدل عذاب ده او دا انهم لا یؤمنون کی لام دې کې مقدر ده نو اس معنا دا شوله دا علت در حق الظفره کذالک حق کلمه ربک دغه سی پوره شوی د فیصله د عذاب درپسه علی الذین فاغه کسان باندې فسقو چې فسق کړه دي نو ولی پیدا الله تعالی دا عذاب فیصله راغلی دا لئنهم لا یؤمنون زکه دی ایمان نراوڑی ایمان نراوڑی زکه دا الله تعالی عذاب پا دیوانی ثابت شده قل ارتوائی فیغمبر حال من شراکائکم ما یبدو الخلق ثم یعیدو قل اللہ یبدو الخلق ثم یعیدو فانا تو پکون دی آیت کم اللہ تعالی رد کئی پا مشرکانو بن استاسو اے مشرکانو استاسو جی کم شراکا دی تاسو جی کم خلق دا اللہ تعالی سر شرکان کر دی دغه نا اول پیدائش کولی شی او نه بیا دوباره پیدائش کولای شي نو ولید الله تعالی سره شریکان کوي ولید الله تعالی سره شریکان کوي قول ورته پیغمبر حال من شرکایکم اشتر استاسو معبودانونه چې تاسو ته معبودان او مددګاران وای ما یبدو الخلقا څوک پکې اشتر چول پیدائش وکي ثم یعیدو او بیا دوباره پیدائش وکي د دې کې وقف ده سمانه ده نه نه استاسو معبودان کې څوک دانش کوي نو قول ورته پیغمبر الله یبدو الخلق الله تعالی اول پیدائش کوي ثم یعیدو او بیا دوباره پیدائش په الله تعالی کې په قیامت کې فان نه توبه کون نو سرنګي اوریدل شي تاسو سره توحید نه الله تعالی توحید چې ستاده معبود پیدائش نشي کولای نو بیا دا حق معبود د الله تعالی بل طرف ته ولي اوري بل طرف ته ولي اوري قل تو پیغمبر حال من شرکایکم یهدی الی الحق قل الله یهدی للحق فمن یهدی الی الحق حق ایتبع دی آیات کې الله تعالی بدرت کوي په مشرکان باندې حاصل د آیات دارې ستاسو دا معبودان حق طرف ته رسول نشي کولای حق طرف ته رسول صرف الله تعالی کوي نو هر کله چې الله تعالی حق ته رسول کوي نو بیا تاسو الله تعالی سره نور خلق کولی شریکان کوي قول ورته پیغمبره هل من شرکایکم اشتر استاسو د معبودان نه استاسو شریکانو نه مې يهدي الی الحق هغه څوک چې رسول کولی شي حق ته نو دې کې وقف دی لګلې شه سمانه ده ستاسو په معبودانو کې دا څوک نشته چې حق ته ورسی څوک حق ته ورسی قل ورته پیغمبره الله يهدي للحق الله تعالی رسول کې حق ته افمن يهدي الى الحق نو آیا هغه څوک چې غر سوال کول شي حق ته حق ډیر جت حقدار دی ایو تبع چې دا غي تابعداري وکړل شي ایو تبع یعنی دا غي احکام ومنل شي اما لا يهدي او کنا هغه څوک چې هغه نشي مندل لار الا ایو دا مگر کاغي تلارو خودل شي ما لکم کیف تحکمون، څه دلیل لی استاسو لپاره کیف تحکمون، څرنګه فیصلې کوي بې دلیله، څنګه بې دلیله فیصلې کوي؟ ستا دا معبود چې د خپل لار هم نشي موندلی مګر که لاره تو ښودلی شي، حق ته رسول نشي کولی، حق ته رسول صرف الله تعالی کوي. که ما لکم څه دلیل لی استاسو لپاره، فما دلیلکم، ستاسو دلیل سره کیف تحکمون، څرنګه فیصلې کوي بې دلیله؟ تاسو چې د الله تعالی سره څوک شریکان کړی دي دې لپاره دلیل نشته. وما يتبع اكثر من الظن ان الظن لا يغني من الحق شيئا، مخکې الله تعالی رد وکړه په شرک باندې، اوس الله تعالی رد کوي داغي په دلیل باندې. داغي دلیل سره الله تعالی وایي دیو خو په ګمان پسې روان دي، او ځوان چې هغه خو ځوان چې په اعتقادیاتو کې نه چلیږي، په ګمان باندې عقیده مثلا ثابتي. وما يتبع او تابعداري نه کوي په اثبات د شرک، وما يتبع او تابعداري نه کوي په اثبات د شرک یا فی شرکی هم دیو د شرک په کولو کې، اکثر هم زیات دیونه الا ظنن مگر د ګمان تابع دي. ان ظن لا یغنی من الحق شیء، یقینا ګمان پیدا نه ورکي من الحق د حق په واره کې شین هیڅ قسم پیدا. په دې باندې دغه نه ثابتي مسله د عقیده پرې باندې نه ثابتي. ان الله علیم بما يفعلون، یقینا الله تعالی پویږي په هغه باندې چې دی کوي، کوم اعمال چې دی کوي الله تعالی په هغه باندې پویږي. و ما کان هذا القران ان یفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه، دی آیات کې الله تعالی صداقت د قران کریم ذکر کی، او پنځه صفات د قران کریم بیان شوی. صداقت د قران کریم درې قران ته ویداری او کیدارشتونه کتاب دی، دا چې د کمال ارخې پاغي به روان شي کامیاب بشي. و ما کان هذا القران نور د قران کریم ایوب ترا جوړ کړی شوی من دون الله سوا د الله تعالی نه، و ما کان هذا القران نور د قران کریم ایوب ترا جوړ کړی شوی من دون الله د طرف رماسي او الله نه، دا الله تعالی د طرف نه علاوه دا بل طرف نه دا جوړ شوی، بلکې دا الله تعالی طرف نه دا راغلی. ولیکن تصدیق الذی عبارت کی تقدیر دی، ولیکن انزل لیکن نازل کله شوی در پار د تصدیق د کتابونو بین دی چې مخکې ردینه، او تفصیل الکتاب او د پار د تفصیل د پرایز د پرز شو حکمونو د الله تعالی قران کریم د مخکینو کتابونو تصدیق کئ، د دوه معنی مخکې بار بار بیان شوی دی. و تفصیل الكتاب، الكتاب په معنا د مکتوب سره دی. په دې قرآنی کریم کې د الله تعالی د پرشو حکمونو تفصیل دی په قرآن کې، د هر شي تفصیل پکې نشته رې، خو لیکن اصول د دین، ایمانیات او اعتقادیات، او د الله تعالی د طرف نه کوم پرشو حکمونه دی هغه پرې کې بیان شوی دی. و تفصیل الكتاب او د پاره د تفصیل د پرسکلې شو حکمونو د الله تعالی کتاب په معنا د مکتوب سره دی. تفصیل الکتاب نو مراد پر شوی احکام د الله تعالی دی، نو په قران کې هغه پر شوی احکام د الله تعالی بیان شوی دی. لاری به پیه نشته شک پرې کې من رب العالمین، د رب العالمین د طرف نه نه لاری به پیه. سورۃ البقره دویم نمبر آیات کې هغه تفصیل ویل شوی. ام یقولون ابترا، اوس الله تعالی زورونه ذکر کوي منکرین د قران کریم ته، که تاسو دا وای چې دا قران در ځان نه جوړ کړی دی، دا د الله تعالی کتاب نه نه، نو ته نرشه کنه، تم یو سورۃ جوړ کړه، تم عرب یو، دا د الله تعالی پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم دا عربو، عربی خطه تم یاد دکنه، کته وی چرزان نه جوړ کړی دی، نو د خو ډیر صورتونه او ډیر سپاری راوړی دي، زته نرشه یو صورت راوړه ده، خو دا سی صورت براوړی چې قرآن کریم په شان د کې په فصاحت کې په بلاغت کې او په خیسته تری ترتیب باندې په صداقت کې ندی په شان د کې. ام یقولون ابترا، سورۃ البقره کې ویل شوی دی د تحدی وی، او قران کریم کې تحدی په څلور طریقو باندې بیان شوی ده. ام یقولون ابترا، آیا وای دا منکرین چې دا قران کریم درځان نه جوړ کړی، قل تو پیغمبر پاتو به صورت میسته راوړی تاسو یو صورت چې ردی په شان د کې په صحت بلاغت کې په خیسته ترتیب کې په رښتینوالي کې دسته سروړی کین، ایک ایواز نه شي، وضعوا من استطعتم من دون الله، راو بلی تاسو هغه څوک چې طاقت لري تاسو سوا د الله تعالی نه، ان کنتم صادقین، کتا سرشتونی اغه خپل معبودانو ته وای خپل علما را وغړی، اغه جمهوریان دیموکراسان نه وغړی، او در قران په شان کې آیات جوړ کړي. بلکه ذو بمالم یحیط بعلمه ولما یاتیم تاویلو کذالک کذب الذین من قبلهم فانظر کیف کان عاقبت الظالمین، دی آیات کې صلی الله تعالی ذکر کړي دو وجه د انکار د قران کریم نه، ځان په یو کې پری آیات باندې لګ مشکل نه، خو زه تاسو ته آسان خبره کوم، پرې دا منکرین د قران کریم نه انکار ولې کوي؟ په دې قرآن باندې نه پوهېږي، او الناس اعداء لما جهلوا، په دې باندې تاسو ځان پوهې کوي، په کوم ځای کې تاسو په قرآن باندې نه پوهېږئ، تاسو په قرآن ته تنګېږئ چې دا اوس بس کړی وي، نو خو چې په کم ځای کې به قرآن باندې پوهېدلی په ښه طریقه باندې روان وي په توجه سره ناست وی نو بیا انسان وایي چې څومره زیات بیانېدلی نو ښه خو کم یو انسان چې په څه باندې نه پوهېږي د هغې سره د کم شي باندې جاهل وي ده د هغې سره دښمني کوي نو الله تعالی وایي دا د قرآن په حقیقت باندې نه دی پوه شوي د دې قرآن په لذت او په مزه باندې څوک پوه شوي دي هغې له د شپې خوب نه ورځي او ډېر خلک داسې دي چې هغه د قرآن کریم د درس انتظار کوي چې کله به شروع کېږي او ډېر خلک دا وایي چې کله به بس کوي نس یو دا خبره ده چې دیو پرې کتاب باندې نه پوهېږي او څوک چې په دې کتاب باندې نه پوهېږي د دې خوانې نه دی اخیستی نو هغه سره څه کوي دښمني ورسره کوي دویمه خبره داره چې د دې قرآن کریم د انکار چې کوم عاقبت دی انجام دی کومه سزا ده او کوم عذاب دی هغه دیو ته نه دی میلاو شوی ځکه دی انکار کوي که دوی له یو درز ورکړه که نه بیا به دی ومني ولې دغه هم نه منه هغه د دیو هغه یارانو خبره دیو یاران خو پیژنې که نه هغه یهودیانو د الله تعالی کتاب تورات نه منه په هغې باندې عمل نه کو او کله چې په غرده پاسه که زمونږ د پلار توبه ده ولې نه منو چا وی چې نه منو هغه به چېرته وړو به ویلې مونږ یې منو خامخا یې مونږ منو نو داسې الله تعالی په دې آیات کې دوه علتونه ذکر کوي یو خدا چې د قرآن کریم په علم باندې دی نه دی پوه شوی د قرآن کریم علم نه دی حاصل کړی د دې په معنا او په مطلب باندې نه دی پوه شوی ځکه د انکار کوي دویم دا دی چې د قرآن کریم چې د دې د انکار چې کومه عاقبت دی او کومه سزا ده هغه ته نه ده میلاو شوی بلکې زه وویل کې دا خلک دروغجن ګڼي قرآن کریم لره بما په دې وجه باندې ترجمې ته غوږ کېږي بما لم یحیطو په دې وجه باندې چې نه دی راګیر کړی دی نه دی حاصل کړی دی بعلمه علم د قرآن کریم نو الناس اداء لما جهلوا قرآن نه چې جاهل هغه په خپله د قرآن سره دښمني کوي دویم ولما یاتیهم تاویلو او لا تر اوسه پورې نه دی راغلی دی ته عاقبت د نه منلو د قرآن کریم د نه منلو چې کوم عاقبت دی کوم انجام دی کومه سزا ده هغه دی ته نه ده میلاو شوی کذالک کذب الذین من قبلهم دغسې نسبت د دروغو کړی وه کسانو چې ردیو نه مخکې وو خپلو پیغمبرانو ته د دې په عبارت کې تقدیر دی کذالک کذب الذین من قبلهم رسلهم مخکینو خلکو خپل پیغمبران دروغجن ګڼلی وو پنځور وګوره کوي به کانه عاقبت الظالمین چې څرنګه شو انجام د ظالمانو مخکینی ظالمان الله تعالی څنګه تباه کړل نو ردی زمانی ظالمان به الله تعالی تباه کړي ومنهم من یؤمن به ومن لا یؤمن ومنهم من لا یؤمن به دو اقسام الله تعالی بیان کړی دی خلکو ومنهم او بعض ردیونه هغه څوک دی یؤمن به چې ایمان راوړي په قرآن کریم باندې ومنهم او بعض ردیونه من هغه څوک دی لا یؤمن به چې ایمان نه لري په قرآن کریم باندې وربک اعلم بالمفسدین او ستا رب ډیر زیات خو پوهېدی په حال د فساد کوونکو باندې په فسادګرو باندې په جمهوریانو باندې الله تعالی ډیر زیات ښه پوهېدی الله تعالی جمهوریان هم پیژني او الله تعالی طالبان مجاهدین هم پیژني چې څوک د الله تعالی کتاب مني او څوک د الله تعالی کتاب نه مني الله تعالی په هغې باندې پوهېدی ټول الله تعالی پیژني